ध्यान पूर्वक देवता का चित्त में ध्यान करना पड़ता है, ऐसे नहीं आहुति दी जाती। किस देवता के लिए आहुति दी जाती है उस देवता का ध्यान करना। अब उस देवता के ध्यान के बिना यदि आहुति दी गई तब वो आहुति क्या हो गई, कैसे फल उत्पन्न होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी देवता के लिए जप कर रहे हैं और देवता का आपके चित्त में ध्यान ही नहीं है, तो आप कैसे समझते हैं कि आपका जप देवता से संबंधित हो जाएगा। यद्यपि इसमें दो प्रकार का सिद्धांत मानते हैं, एक सिद्धांत ये मानते हैं कि शब्द का अर्थ के साथ नित्य संबंध, शब्द का अर्थ के साथ नित्य संबंध है, इसलिए मंत्र का जो है वह अर्थ जो देवता है उस देवता के साथ नित्य संबंध, इसलिए चाहे देवता का ध्यान करे चाहे न करे वो मंत्र जो है वह समय से देवता को प्राप्त कराए। दूसरा सिद्धांत यह है कि भले ही नित्य संबंध हो और जब तक तुम्हारे चित्त में जो है वह संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक जो है वह फल कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि गाय शब्द उसका गाय रूप उसके साथ जो है नित्य संबंध है, लेकिन जो इस संबंध को जानता नहीं वो मान लीजिए कि दूसरे देश में जन्मा है तो वो तो काऊ का संबंध जानता है पर गाय का संबंध नहीं जानता है। वो तो काऊ का संबंध जानता है गाय का संबंध नहीं जानता है, तो वो गाय गाय कहेगा तो फिर जो है वह अर्थ के साथ संबंध कैसे बनेगा। इसलिए वास्तव में ये मानते हैं कि नहीं, मंत्र का अर्थभूत जो है मंत्र के द्वारा जो मानस में एक प्रत्यय बनता है अर्थात में उसका नित्य संबंध है देवता से। यदि कोई अर्थ रूप प्रत्यय आपके अंदर नहीं बनता है तो देवता के साथ संबंध कैसे बने, भले उसका देवता के साथ संबंध हो। तो जो पक्ष ये है कि आप राम का नाम लेते हैं भले ही राम का ध्यान नहीं करते हैं, राम को राम नाम आपको राम का स्मरण भले ही नहीं दिलाता हो तो भी राम की प्राप्ति होगी, एक पक्ष ये है। पर दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं, राम शब्द से आपके अंदर कोई ना कोई वृत्ति बननी चाहिए ना, और जिस प्रकार की वृत्ति बनेगी उसी अर्थ से संबंध बनेगा। जिस प्रकार की वृत्ति बनेगी उसी अर्थ से संबंध बनेगा कि नहीं। राम एक मृग का भी नाम है, ऐसे प्रसंग में हो सकता है राम शब्द आपके अंदर वो मृग का अर्थ अभिव्यक्त करे तो फिर उसका राम से कैसे संबंध बनेगा। सैंधव का अर्थ जो है वह नमक भी होता है, सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है, और सैंधव शब्द का आप जो उच्चारण कर रहे हैं उसमें आपके अंदर ज्ञान क्या उत्पन्न हो रहा है, घोड़ा उत्पन्न हो रहा है कि नमक उत्पन्न हो रहा है, सभी तो संबंध बनेगा। इसीलिए फिर पतंजलि जी ने कहा कि तद्यप तदर्थ का मंत्र जप के साथ जो है भावना भी अपेक्षित, उस मंत्र का जो अर्थ है उस अर्थ की भावना अपेक्षित है। तो इसी प्रकार जो है वह आहुति देते समय जिस देवता के लिए आप आहुति दे रहे हैं उस देवता की आकृति बननी चाहिए, उस देवता का अंदर स्मरण होना चाहिए, संबंध बनना चाहिए। वाल्मीकि जी को भले ही वो अर्थ ज्ञान नहीं था, पर इन्होंने जो है मरा मरा करा कहाया उनको, उनको तो उस राम शब्द का अर्थ ज्ञान था, इसलिए उस अर्थ ज्ञान को लेकर के उन्होंने उनको उसमें लगाया, उस अर्थ ज्ञान को लेकर, इसलिए वो अर्थ ज्ञान उसी के कारण उनको वहां पर ले जाके प्रत्यक्ष। नारद जी ने लगाया, अरे नारद जी ने लगाया, नारद जी को अर्थ ज्ञान था ना, वाल्मीकि नारद जी को जिसलिए अर्थ ज्ञान था, इसलिए नारद जी ने जो शब्द दिया है उस अर्थ ज्ञान पूर्वक दिया, इसलिए वो शब्द उनके अंदर अर्थ ज्ञान उत्पन्न कर देगा। जैसे गुरु कोई मंत्र देता है तो गुरु को अर्थ ज्ञान होता है, और गुरु जब शिष्य में प्रवेश करता है तो फिर उस अर्थ ज्ञान को लक्ष्य में रख करके प्रवेश करता है, इसलिए उस अर्थ ज्ञान को लक्ष्य में लेकर के प्रवेश करता है, इसलिए वो क्या करता है कि उस प्रकार का फल उत्पन्न करता है। शिष्य को अर्थ ज्ञान अनुभव इसलिए होगा कि गुरु ने उस अर्थ ज्ञान को लक्ष्य में रख करके उसको दिया है, ये तो गुरु कृपा है ना, इसलिए चाहे एक जन्म में अर्थ ज्ञान हो चाहे दो जन्म में अर्थ ज्ञान हो, वह शब्द अर्थ ज्ञान उसको कराएगा ही। अब यदि गुरु ने उसका अर्थ ज्ञान कराया है, योग्यता उसमें है तो अर्थ ज्ञान गुरु कराता है, तो जो कराता है तो उसकी भावना करेगा, तो उसकी भावना करनी पड़ेगी, उसकी भावना करनी पड़ेगी, पर मुख्य हेतु तो ये मानते हैं कि जो गुरु के अंदर उसका अर्थ ज्ञान वो मुख्य, बाकी तो शब्द से अर्थ ज्ञान कराएगा ना, तो शब्द से वो भावना करेगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसी बात है, देवता भी ध्यान पूर्वक, देवता का अभिध्यान और तत्पूर्वक जो है तदुद्देश्य, उस देवता के उद्देश्य को लेकर, उस देवता के उद्देश्य को लेकर के तदुद्देश्य प्रहिता आहुति ही, जो प्राप्ता है ना अतुक्षेपणे, वो उसी का है, प्रहिता जो आहुति है, दी गई जो आहुति है वो अपूर्वतांगता, वो आहुति तो यहीं पर हो जाती है पूरी, पर अपूर्व भाव को प्राप्त होती है, तो अपूर्व भाव को प्राप्त होकर के रश्मि द्वारेण आदित्यम आरुह्य, वह सूर्य की जो रश्मि है उसके द्वारा आदित्य भाव को प्राप्त करके आदित्यम आरुह्य दृष्ट्यात्मना, फिर दृष्टि रूप से पृथ्वी को प्राप्त करती है, ऐसे पृथ्वी को प्राप्त करती है कि देवता में क्या होता है कि देवता की को प्राप्त हो गई है ना, जब देवता की उद्देश्य की हो गई देवता को प्राप्त, तो देवता सर्वज्ञ वो देखता है कि इसके लिए क्या क्या अपेक्षित है, जिसने आहुति दिया उसके लिए क्या अपेक्षित है, तो उसकी अपेक्षा की दृष्टि से जो है उसकी वृद्धि की दृष्टि से वो वृष्टि कर देता है, इसीलिए अपने यहाँ देवता का शब्द, इसीलिए वृष्टि का संबंध देवता से मानते, इंद्र वृष्टि करता है तो कहने का देवता से सम्मति की दृष्टि, अरे भाई भारत में यज्ञ होता है उसी का फल विश्व भर खाता है और क्या खाता है, उसी का फल तो विश्व को प्राप्त होता है, अपने आका जो उपनिषदों का आप अध्ययन करेंगे तब आपको लगेगा कि ये भारत में जो यज्ञ की प्रक्रिया ये पूरी प्रकृति में अपने आप चलती है, लेकिन बाहर माने पूरी प्रकृति में वो चीज चलती है, जो जो प्रक्रिया यज्ञ की है वही प्रक्रिया पूरी प्रसूति में यहाँ से लेकर के आप देखिए जब जो है वह अंतरिक्ष लोक को प्राप्त होगी या होती, फिर वहां पर यज्ञ की प्रक्रिया बनेगी, फिर आगे जाएगी, फिर जो है वह आदित्य में पहुंचने के लिए यज्ञ प्रक्रिया से ही पहुंचती। जैसे जो शब्द जो है हम अमेरिका इत्यादि का यहाँ सुनते हैं वही शब्द नहीं सुनते, पर एक प्रक्रिया बनती है, एक प्रकार का क्या होता है लहर बनती है, वो लहर क्रम से हम यहाँ तक उसको ग्रहण करते हैं, ऐसे नहीं ग्रहण करते। हाँ, तो इसी प्रकार एक यज्ञ के आधार पर पूरे जो है अंतरिक्ष में पूरा जो है वह इस लोक में एक यज्ञात्मक प्रक्रिया बनती है, और वह प्रक्रिया जो है वही प्रक्रिया जो है वह सारा का सारा विश्व में काम करती है, वह प्रक्रिया सारे विश्व में काम करती है, उसी प्रक्रिया के आधार पर सारी चीजें निर्मित होती। अब यदि कहो कि दूसरे देश में तो जो है इस प्रकार का यज्ञ नहीं करते हैं, वो कहीं जान में यज्ञ होता है, कहीं अनजान में, कहीं ज्ञात रूप में आप यज्ञ कर रहे हैं प्रक्रिया से, और कहीं अज्ञात रूप में यज्ञ होता है। वो अज्ञात रूप में यज्ञ जो है होता है क्योंकि सभी जगह व्यक्ति जो है वह ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे कि जो किसी उद्देश्य से त्याग करते रहते, समझे ना, ये त्याग करते रहते हैं, यही जो है ये भारत से प्राप्त मनुष्य का संस्कार है, नहीं तो त्याग क्यों करेगा व्यक्ति, त्याग क्यों करेगा, वो त्याग जो करता है ना ये भारत के यज्ञात्मक, यही तो यज्ञात्मक पद्धति है, ये यज्ञात्मक पद्धति है कि जो सारे विश्व में जहां जहां आपको दिखेगी इस प्रकार की, तो इस प्रकार के लोग होते जो त्याग करते हैं, ये त्याग को कर्तव्य ग्रहण करते हैं, नहीं तो क्यों त्याग करें, जहां पर यज्ञात्मक संस्कार नहीं तो त्याग कैसे करें, कि यज्ञात्मक पद्धति बड़ी विलक्षण पद्धति, इसलिए ये केवल भारत के लिए नहीं, ये संपूर्ण के लिए विश्व। तीसरी चीज ये है कि यहाँ की जो यज्ञात्मक पद्धति है वही विश्व में सारी की सारी चीज प्रकट कर, जैसे जान अनजान में बहुत चीज होती है, इसमें यहाँ के सब देवता विदेश में चले जा रहे हैं, अरे जो मूर्ति पूजक नहीं है क्यों नहीं, मूर्ति पूजक नहीं है तो क्यों ले जा रहे हैं, तब देवता देखो सारे विश्व में पहुंच गए, अब दो चार बार ऐसी घटना घटेगी, दूध पी लिया, लड्डू खा लिया, बस सब मूर्ति पूजक बन जाएगी, सब ज्ञान अज्ञान से जो प्रक्रियाएं बन रही हैं, वो प्रक्रियाएं इस प्रकार की चलती रह रही तदुद्देशी न त्रेता आहुति अपूर्वतां दशा रश्मि द्वारेण आदित्यम आहूय अवृष्ट्यात्मना पृथ्वीं प्राप्य। इसलिए देवता उसको स्वीकार करके क्या करता है कि फिर यहाँ पर जो है वह दे देता है, ऐसा नहीं कि देवता लेता है, देवता स्वीकार कर लिया फिर आपको अर्पित कर दिया, तो वो जो है वह पृथ्वी प्राप्य ब्रीही यवाद्य अन्य भाव आपद्य, ब्रीही यवाद्य अन्य भाव को प्राप्त हो गया, और फिर उसका संस्कार कर लिया, बना लिया, हम लोगों ने काले में परत दिया, संस्कृतों को भुगता संस्कार के साथ जो है वो खाया गया, तो शुक्र शोणित रूपेण परिणता फिर शरीर में वही शुक्र स्वर्णित रूप में परिणत होकर के प्रजा भाव प्राप्त होती, प्रजा भाव को प्राप्त होता है, यही है प्रसविष्य धन, ये देखो वृद्धि को प्राप्त, प्रजा में वृद्धि को प्राप्त हो रही है, तो प्रजा वृद्धि इसी क्रम से प्राप्त हो रही है। अब यज्ञ कर्म समुद्भव इति अयुक्तम, एक शंका पक्षी का कहना है कि यज्ञ कर्म समुद्भव जो आपने कह दिया है ये तो बात ठीक नहीं मालूम होती ना, क्योंकि यज्ञ भी तो यज्ञ तो कर्म है, यज्ञ है कर्म, अब आप कह रहे हैं यज्ञ कर्म समुद्भव शोध कवि कारण प्रयोगा, क्योंकि स्वयं अपना कारण कोई बन नहीं सकता है, यदि एक प्रकार का कर्म है तो अपना कारण नहीं बन सकता है। ऐसी आशंका करके कहते हैं कि वही यज्ञ है देखिए अपूर्व, इसीलिए कहा यज्ञ अपूर्व यज्ञ कर्म समुद्र यजमान व्यापार कर्म। ऋतु यजमान का जो व्यापार है उसी का नाम है कर्म। ऋतु की यजमान से और भी ले लीजिएगा कि द्रव्य देवता, और उसमें ऋतु के यजमान की प्रधानता है, तो ऋतु की यजमान यो कर्म व्यापार कर्म अपूर्व, उससे उद्भूत हुआ है जो जो यज्ञ ततः समुद्भव, उसके उत्पत्ति हुई है यज्ञ, जिस यज्ञ की, वो हो गया यज्ञ समुद्भव, वो कौन हो गया अपूर्व, अपूर्व से यज्ञ कर्म समुद्भव, वो अपूर्व रूपी जो यज्ञ है वो कर्म समुद्भव। टीकाकार लिखते हैं द्रव्य देवतयो देवतयो टीकाकरण संग्राहक सकार है। सकार जो है कहाँ पर है, ऋतिज यजमानयोश्च, सकार से क्या ले लिया द्रव्य और देवता, ये जो है इसका संग्रह करने वाला सकार है, तो एक क्रम हो गया। अरे सूर्य को जानते हैं आप, उपनिषद पढ़े हैं, सूर्य जो है कि अंगभूत सभी देवता होते, सूर्य तो हिरण्यगर्भ, क्या समझे, और हिरण्यगर्भ के अंगभूत सभी देवता, देवता कोई हिरण्यगर्भ के बाहर नहीं है, तो हिरण्यगर्भ के अंगभूत देवता होने के कारण वहीं से जो है जो जो काम यहाँ होता है वहां पर देवताओं का विभाग अंदर अंदर बना हुआ है, वहीं पर सबका स्टेशन अलग अलग बना हुआ है, वो अपना अपना काम करते हैं। तो हिरण्यगर्भ जो है वह समष्टि देवता है, आता है बृहदारण्यक में हिरण्यगर्भ जो है यह इसी के अंगभूत सभी देवता है, इसलिए सूर्य में पहुंच गया तो फिर वो जो है सूर्य के तरफ से ही दृष्टि होगी, दृष्टि का देवता दृष्टि कर देगा, वहां से दूसरे पत्थर बरसाने का देवता पत्थर बरसा देगा, जो करना होगा वो सब कर विभाग सब बने हुए, यहाँ पर ही कहते हैं ना आजकल के कहते हैं यहाँ स्टेशन बना हुआ, स्टेशन दिमाग का एक स्टेशन बना हुआ, वहां पर कोई गड़बड़ी हो जाए तो आंखें देखना बंद हो जाए, तो प्रकार के लिए जो स्टेशन बना है वहां पर जो है वह कोई गड़बड़ी हो जाए तो आपका स्रोत तो ऐसे खुला रहेगा सुनना बंद हो, ये सब एक जगह सबका स्टेशन, वहां से सीट जो है वो खींच लिया तो फिर यहाँ काम नहीं होता, यहाँ मालूम हो रहा है वृष्टि हो रही है धूप हो रही है हो रही है, ऐसा नहीं है, वहां के शिष्य सब काम करता है वही देवता है। निमित्त सब वही है कर्म है, क्योंकि वो कर्म के अनुसार फल भोग है, उसी फल भोग के अनुसार वृष्टि है, याग आदि कर्म ही मूल में, उसके याग आदि कर्म ही मूल में, उसी के अनुसार वृष्टि है। हम कहते हैं आज भी यज्ञ चल रहा है और पहले भी जो है जो यज्ञ यज्ञात्मक क्या है कि एक संस्कार, अभी हमने बताया ना, आप जो कह रहे हैं आज भी यज्ञ चल रहा है, यज्ञ का क्रम उसी प्रकार चल रहा है, पर आज उस यज्ञ प्रक्रिया के मनुष्य शरीर में यज्ञ प्रक्रिया के द्वारा विशिष्ट जो है लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया गायब हो रही है, यज्ञ प्रक्रिया का लोप नहीं है, यज्ञ प्रक्रिया के मनुष्य शरीर में जो लाभ ले लेते हैं विशेष, वो लाभ व्यक्ति नहीं ले पा रहा है, कितने बात है, उसी प्रक्रिया को लेकर के आप मोक्ष तक पहुंच सकते थे, वो नहीं पहुंच रहे हैं, वो नहीं पूछ रहे। और उसी प्रक्रिया का ठीक प्रकार से उसका निर्वर्तन न होने के कारण जिस समय देखिए पृथ्वी पर त्याग करने की परोद्देश से त्याग करने की भावना खत्म हो जाएगी उस समय विश्व नहीं रह सकता, वो प्रक्रिया में बाधा पड़ेगी। इसलिए जान अनजान में ये प्रक्रिया चल रही। यह अपूर्व हेतु तेन कर्मोक्तम, जो अपूर्व के हेतु के रूप में कर्म कहा गया, तत्किम चैत्य बंधनादि किम व अग्निहोत्रादि इति संदिहानम प्रत्याह। यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा कि यज्ञ का हेतु कर्म बता दी, यज्ञ का हेतु कर्म बता दी, कर्म से यज्ञ होगा माने अपूर्व होगा, अपूर्व से जो है वह फल देगा। अभी एक प्रश्न है कि जैसे बौद्ध ग्रंथ देखेंगे तो वहां पर कैसा प्रकार का कर्म कहा गया, जैन ग्रंथ देखेंगे तो उसमें एक प्रकार का कर्म कहा गया, वैदिक ग्रंथ देखेंगे तो उसमें एक प्रकार का कर्म कहा गया, तो कौन सा कर्म लेना? यहाँ पर कर्म कौन सा ले, इसी प्रश्न को उठाते हैं। अपूर्व हेतु तेन कर्मोत्तम, अपूर्व के हेतु के रूप में जो कर्म कहा गया है, तत्किम चैत्य बंधन आदि, चैत्य बंधन जो है ये बौद्ध ग्रंथों का कर्म, ये उनकी प्रक्रिया है कि ऐसा कर्म करना चाहिए, चैत्य की वंदना करना चाहिए, जो उनका विहार होता है ना उसकी वंदना इत्यादि का विधान, तो उसमें उस ग्रंथ में विहित कर्म है चैत्य वंदना जी। ऐसे जो है वह दूसरे भी जो है वह जैन धर्मों में भी अपने अपने अनुसार कर्म कहे गए हैं और उसी के अनुसार वो कर्म करते हैं। अथवा वेद में अग्निहोत्र इत्यादि कर्म कहे गए, तो कौन सा कर्म यहाँ पर ग्रहण करना कि जो अपूर्व को उत्पन्न करके वृष्टि के द्वारा प्रजा के वृद्धि का हेतु होता है, वो कर्म कौन सा है? वो अग्निहोत्रादि इति संदिहानं प्रत्याह। ऐसा यदि किसी के मन में संदेह हो तो उसके लिए कहा था कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कहते कर्म यहाँ पर कहा गया है वेद विहित कर्म, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने वेद, वेद से जिस कर्म का उद्भव हुआ है उसको कर्म समझना चाहिए, क्योंकि सृष्टि करने के बाद ऐसा नहीं कि आप विचार करके देखिए तो स्थिर की उत्पत्ति, साधन की पूरा सृष्टा, यहाँ तो कह दिया ना सहयज्ञ पूरा सृष्टा करो, तो सनातन धर्म ये यही है, सनातन धर्म सार्वभौम धर्म होता है, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं, तो सार्वभौम धर्म है, इसीलिए इसका नाम सनातन धर्म है। तो ये जो है वेदोद्भूत जो जो कर्म है सबके जो है अभ्युदय निश्रेयस का हेतु है, वो अभ्युदय निश्रेयस का हेतु जो वेद है, उस वेद में जो कहा गया जो है धर्म है उसी का नाम यहाँ है कर्म, इसको यहाँ कहते कर्म। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद लेना है, ऐसा नहीं ले लेना ब्रह्म, नहीं तो संगति नहीं बनेगी। कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि, ब्रह्मोद्भवं कर्म विधि, वेद से उद्भूत जो कार्य है, वेद में जो बातें और विधि निर्देश के लिए कही गई कोई कर्म। और वेद कहाँ से आया भी? तो ब्रह्म अक्षर समुद्भवं, वेद जो है उस परमेश्वर से स्वतः प्रकट जो है तत्व है, जीवों के कल्याण की दृष्टि से अक्षर जो परमात्मा है उस परमात्मा से अभिव्यक्त जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम वेद है। तो वेद ब्रह्म माने वेद अक्षर समुद्भवम, इसलिए तस्मात् सर्वगतम, जब अक्षर सर्वगत है तो वेद सर्वगत है। देखो वेद सर्वगत हो तो अक्षर अक्षर रूप से जो है वेद सर्वगत, इसीलिए वेद जो है किसी मनुष्य की कल्पना नहीं है, इसलिए परमात्मा जैसे सर्वगत है इसी प्रकार वो वेद भी सर्वगत। कैसे सर्वगत? मनुस्मृति में आया कि धर्म की क्या परिभाषा, धर्म की परिभाषा के विषय में वहां पर विचार है। धर्म क्या है? कहते वेद। अरे वेद जो कहता है वो धर्म, वेद जो कहता है उसी का नाम धर्म है, इसके विषय में बहुत बड़ी बात क्या करना। तो कुछ लोगों ने, ऋषियों ने मीमांसा उठाई कि ये बात ठीक है आपकी कि वेद जो कहता है वो धर्म, पर वेद एक प्रकार का ज्ञान है, उस ज्ञान का कोई ढांचा बनना होना चाहिए, उस ज्ञान का तात्पर्य समझ में आना चाहिए। वेद को समझना सबके बस की बात नहीं है। तो वेद जो धर्म को बात कहता है तो वो धर्म का पालन लोग कैसे कर पाएंगे? पहले तो वेद पढ़े नहीं, और वेद पढ़े भी तो वेद का अर्थ समझना कठिन है, तो धर्म का पालन कैसे करेंगे? तो कहा स्मृति, वेद के अर्थ को ढांचा में डालने का काम स्मृतिकारों ने किया। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करके वेद का साक्षात्कार किया और वेद में जो निहित अर्थ है उसके लिए ढांचा बनाया, क्योंकि शक्ति कहीं भी उत्पन्न हो ढांचा के बिना उसका उपयोग आप नहीं कर सकते। जैसे विद्युत शक्ति, इतना बड़ा ढांचा न बनाया जाए तो उसका उपयोग कैसे हो? वो तो पावर हाउस को उत्पन्न करेगी, पर इतना बड़ा जो ढांचा बना है वो काहे के लिए बना है? उस ढांचा के बिना आप उसका प्रयोग ही नहीं कर सकते। इसलिए स्मृतिकारों ने क्या किया कि उन्होंने धर्म उस वेद को, इसलिए स्मृतिकार जो कहते हैं उसका पालन करना जो है वो धर्म है। तो दूसरे ऋषियों ने ये बात उठाई कि स्मृतिकारों में भी एक मत नहीं, क्योंकि ढांचा में भेद हो जाता है। अब देखिए ढांचा में कितने प्रकार का है, भिन्न ढांचा बनाया पर सब जगह एक ही प्रक्रिया नहीं बनती है, ढांचा में भेद हो जाता है। तत्व तो एक ही रहता है, उसके लिए ढांचा जो बनता है उसमें भेद हो जाता है। तो स्मृतिकारों ने जो है जो ढांचा बनाया उसमें निर्णय नहीं हो पाता कि किसका माने किसका न माने, वो ढांचा का भेद है, तत्व तो का भेद नहीं है, पर व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि इसी स्मृति को माने किसी स्मृति को माने, और उसमें स्मृतियों में जो भेद भी है वह इसलिए है कि अधिकारी, जैसे देखिए तमाम चीज बजाने वाली एक बहुत योग्य अधिकारी है जिसको बहुत पैसा खर्च कर सकता है, तो वही चीज देखिए परिष्कृत रूप में और ऐसे रूप में उसको मिल जाती है, बड़ी टिकाऊ होती है, बड़ा जो है वो होता है। तो देखते है ना, जो विशिष्ट जो है परिवार के लोग कोई चीज ले आएंगे तो पैसा खर्च करते हैं ना, तो उनको बहुत बढ़िया चीज ले आएंगे, और सामान्य व्यक्ति जब खरीदेगा तो उसको साधारण चीज, तो साधारण चीज ही खरीद सकता है ना, तो उसके पास पूंजी साधारण चीज की है, इसलिए साधारण चीज ही खरीद करके ले आ सकता है, उसके ले आने में दोष नहीं है, पर उसकी योग्यता वही है। तो इसी प्रकार सभी के लिए ध्यान में रख करके ढांचा बनाया गया। तो कोई ढांचा किसी के लिए है, कोई ढांचा किसी के लिए, इसलिए स्मृतिकारों के ढांचा में अपने को भेद मालूम होता है। तो कैसे निर्णय हो, तो ये सारी लाइन फिट हो जाए, ढांचा जो है विभिन्न प्रकार का फिट हो जाए, और आप बल्ब नहीं लगाएंगे तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए कहते सदाचार, सज्जन लोग वेद के समान, स्मृति के समान आचरण में ले आए। तो जो आचरण में ले आए हैं, तो वही आचरण जो है उसी के अनुसार तुम आचरण करोगे तो तुम्हारा वेद का पालन हो जाएगा, धर्म का पालन हो जाएगा। वेद स्मृति ही सदाचार। और कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया कि एक आगे कलयुग आ रहा है, उसमें सज्जन दुर्जन का निर्णय करना भी बड़ा कठिन। तो कैसे समझे कि ये सज्जन है कि दुर्जन है, बाहर से सज्जन दिखता है अंदर से दुर्जन है, तो उसकी आचरण का अनुकरण कैसे किया जा सकता है। प्रियम आत्मन, याद रखिए मन नहीं कहा, इंद्रिय नहीं कहा, कि फिर उस वेद को अंदर अंदर से खोजो, फिर तुम्हारी आत्मा को आत्मन प्रतिकूल परेशान न समाधि, तुम्हारी आत्मा को जो प्रिय है, यानी जो तुम्हारा स्वभाव है, वही जो है वह वेद है, वही स्मृति, वही सदाचार। अब इस पर जब आप कहेंगे तो किसी को झूठ प्रिय है, आत्म स्वभाव जो है वो प्रिय है। अब वो जो यज्ञ आदि की जो प्रक्रिया बनाई गई है, वह उसी को प्रकट करने के लिए ढांचा है, दोषों को दूर करके उसी को प्रकट करने के लिए ढांचा है, इसीलिए यज्ञ मुक्ति का भी हेतु काम भाव से किया गया। जो यज्ञ है कर्तव्य बुद्धि, वो मुक्ति का ही हेतु है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो दोष आत्म स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं हो रही। मनुष्य में वस्तुतः मनुष्यता की अभिव्यक्ति हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, जगत कोई समस्या नहीं है, कहाँ जगत में समस्या है। तो मनुष्यता की अभिव्यक्ति नहीं हो रही, पशुत्व जो है आज भी देख लीजिए, जिनमें मनुष्यता की अभिव्यक्ति है उनके लिए पुलिस रखने की जरूरत है, उसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। वो तो अपने स्वभाव से ही किसी का हित नहीं सोचेगा, वो अपने स्वभाव से ही चोरी नहीं करेगा, अपने स्वभाव से ही कोई समस्या नहीं उत्पन्न करेगा, तो उसके लिए क्या जरूरत। मानवतावादी कोई अंतर, स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। मनुस्मृतिकार ने कहा कि चार प्रकार से धर्म का लक्षण समझना चाहिए। तो देखो जो वेद है उसी को यहां तक ले आए। यह कहने का तात्पर्य है कि क्या लेना, कि वो अग्निहोत्रादि संध्यानं प्रत्याह कर्म ब्रह्मोद्भवं, कर्म ब्रह्मोद्भवं ब्रह्म वेद स उद्भव कारण यस्य तत् कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि जानी ही, उसको जान। थोड़ी टीका है देखिए, किमिति कर्मणो ब्रह्मोद्भवत्वम् उच्यते तस्य सर्वस्य तद् उद्भवत्व अविशेषात् इत्यासंख्याः। शंका पक्षी कहता है कि क्यों आप ऐसा करते हो कि कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, और ब्रह्म से तो सारा जगत उत्पन्न हुआ है ना, ब्रह्म से तो सारा जगत उत्पन्न हुआ है। यही सुना है कि परमात्मा से सारा जगत उत्पन्न हुआ, पर ब्रह्म परमात्मा से, तो आप क्यों कहते कर्म जो है ब्रह्म समुद्भव। तो कहते यहाँ ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म वेद, ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म वेद सब उद्भव कारण में से सतर्क ब्रह्मोद्भव विधि जानी। ब्रह्म तरी वेदाख्यम अनादि निधनम इति तथा ब्रह्म वेदाख्य जो ब्रह्म है वो अनादि निधन, वो जो है कहता है आदि और अंत से रहित, वो नित्य, अनादि निधन माने नित्य, निधन माने नाश, आदि माने जन्म उत्पत्ति, उत्पत्ति नाश से रहित है। तो इसी को कह रहे हैं कि जो है वह पही ब्रह्म तरही वेदाख्यम अनादि निधन इति तसरा ब्रह्म पुनर वेदाख्यम अक्षर समुद्भवम। ब्रह्म जो है मैंने वेद वेदाख्यम यह अक्षर समुद्भवम, अक्षर क्या है, अक्षरम ब्रह्म परमात्मा, अक्षर जो परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा है वह समुद्भव यश्य वो उत्पत्ति का कारण है जिसका पद अक्षर समुद्भवम ब्रह्म, वह जो है अक्षर समुद्भवम परमात्मा से उद्भूत हो गया ब्रह्म वेद इत्यर्थ। थोड़ी टीका लिखे अक्षरात्मनो वेदस्य पुनः अक्षरेभ्य सकाशात् इव समुद्भव न संभवति। कहा गई अक्षर तो वेद ही है तो अक्षरात्मक वेद फिर अक्षर से उत्पन्न होता है, ये बात कैसी है, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि नहीं अक्षर माने परमात्मा, अक्षरम ब्रह्म परमात्मा, अक्षर ब्रह्म ये परमात्मा है। ब्रह्म इति अक्षरमेव उक्तम तत् कथम तस्मादेव संभवति इति आशंका ब्रह्म शब्दार्थम वेद। अब यदि कहो कि ब्रह्म जो है अक्षर, अक्षर को आपने ब्रह्म कह दिया, वो उसी से कैसे उद्भूत होता है, मैंने ब्रह्म से ब्रह्म कैसे उद्भूत होता है, अरे अक्षर को आपने क्या कह दिया परमात्मा ब्रह्म, तो ब्रह्म से ब्रह्म उत्पन्न हुआ तो अरे ब्रह्म से ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म से ब्रह्म माने वेद, इसीलिए ब्रह्म का अर्थ फिर वेद कर दिया ब्रह्म वेद इत्यर्थ। ननु ब्रह्म शब्दितस्य वेदस्यापि, ब्रह्म शब्दित जो वेद है वो भी तो पौरुषीय हो गया, पौरुषीयत्वात् प्रामाण्य संदेहात्, इसलिए उसके भी प्रमाण में संदेह हो जाएगा। कथम तदुत्तम अग्निहोत्रादिकम कर्म कर्म निर्धारयति शक्यते, इसलिए वेद में कहा गया अग्निहोत्रादि कर्म ही ठीक है, इसका निर्धारण कैसे कर सकेंगे, तत्रह इसको कहते यस्मात् जिसलिए साक्षात परमात्मा साक्षात अक्षरात पुरुष निस्वार्थवत समुद्भूतम ब्रह्म, कहते साक्षात जो है वह परमात्मा रूपी जो अक्षर है उसके कैसे उत्पन्न हुआ, स्वाभाविक रूप में उत्पन्न हुआ, जैसे पुरुष का निश्वास चलता है इसी प्रकार उद्भूत ब्रह्म है। तस्मात् सर्वार्थ प्रकाशकत्वात् सर्वगतम, सभी जो है पदार्थों का प्रकाशक होने से, सभी प्रयोजन का प्रकाशक होने के कारण यह सर्वगत सर्वगतम की सन नित्यम सदा, वो सर्वगत होकर के भी नित्य यज्ञ विधि प्रधानत्वात् यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो यज्ञ विधि प्रधान होने के कारण यज्ञ में प्रतिष्ठित है, और सर्वगत होने से नित्य होने पर भी एक जगह उसकी अभिव्यक्ति, जैसे मान लीजिए सर्वगत विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब में, ऐसे यज्ञ में जो है उस ज्ञान की अभिव्यक्ति, इसी को कहा कथम करी तथी यज्ञ प्रतिष्ठितत्वम सर्वगत विशेषायोगा, जब सर्वगत है तो सर्व प्रतिष्ठित होना चाहिए, यज्ञ में कैसे प्रतिष्ठित है, यज्ञ में प्रतिष्ठित यह है कि यज्ञ में उसकी विशेष रूप में अभिव्यक्ति है, उस सिद्धांत के यज्ञ में विशेष रूप में अभिव्यक्ति है, इसीलिए आपको कहा कि वस्तुतः जहाँ भी त्याग कर रहे हैं किसी दिव्य उद्देश्य से वहाँ यज्ञ हो रहा है पर वहाँ अभिव्यक्ति नहीं मालूम होती है। माने ऐसा है कि जैसे कोई तो आदि से चार यज्ञ ले लिया, पितृयज्ञ मनुष्य यज्ञ भूत यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, ये जो है चार जो ले लिया ना, तो ये चार जो यज्ञ हैं, ये हो गया देव यज्ञ को लेकर के पांच हो गया, ये भाष्य में आया था। और आगे बताया था सर्व पाप एक अर्थ कर दिया था चुल्यादि पंच सोना कृत, तो पांच प्रकार के जो यज्ञ वही है अध्ययन अध्यापन होम तर्पण भूतों के लिए बलि प्रदान अतिथि पूजन मनुष्य के अतिथि पूजन मनुष्य यज्ञ को लेना अतिथि पूजन ब्रह्म यज्ञ को लेना जो है वह अध्ययन अध्यापन देव यज्ञ को लेना होम पितृ यज्ञ को लेना तर्पण है और भूत यज्ञ को लेना भूत यज्ञ बलि। फिर से देख लो फिर से लीजिए इसको ब्रह्म यज्ञ क्या हो गया अध्ययन अध्यापन ब्राह्मण वेद ब्राह्मण वेद वेद को पढ़ना पढ़ाना एक यज्ञ हो गया देव यज्ञ हो गया होम होम के द्वारा देवताओं को देना और पितृ यज्ञ हो गया तर्पण और भूत यज्ञ हो गया भूतों के लिए बलि कुत्ता के लिए गाय के लिए कौवा के लिए चींटी के लिए इनके लिए जो है वह भूत यज्ञ होता है और नृयज्ञ हो गया मनुष्य यज्ञ हो गया अतिथि। शायद आपके उसमें दिया होगा वो भाष्योत्कर्ष दीपिका में दिया है, है ना इसी प्रकार है ना भाष्योत्कर्ष दीपिका। तो ये अब जो पंचसून की बात थी तो उसको जो है वो भाष्यकार भगवान ने कह दिया था चुल्यादि पंचसून कृत ही और प्रमाद कृत हिंसा जनतेश अन्य। तो ये चुल्यादि क्या पंच सोना है इसके विषय में टीकाकार कहते हैं देखिए चुल्ली शब्द है ना, हालांकि देखिए चुल्ली शब्द प्रसिद्ध है चूल्हा, वो चूल्हा में पहले चूल्हे में अब तो गैस पर भोजन होने लगा, चूल्हा में लकड़ी जलाई जाती है तो कभी लकड़ी में कृमि रहता है कभी चूल्हे में कृमि रहता है, तो इस प्रकार जो है कई प्रकार के जीवों की हिंसा हो जाती है। और पहले क्या होता था कंडन होता था, कंडन चावल कूटा जाता था, चावल कूटा जाता था, अब ऐसे चावल नहीं आता, पहले तो धान होता था उसका जो है चावल कूटा जाता था, तो कूटने इत्यादि में जो है किसी प्रकार से कृमि जो है वह भरते हैं तो वो भी एक हिंसा वह है कंडन। और पेषण गेहूं भी पीसा जाता था, रात में उठकर की माताएं पीस लेती थी, उसमें भी चींटी इत्यादि जो है और गेहूं इत्यादि के संबंध से घुन मरते हैं, ये मरते हैं कृमि मरते हैं, ये रोज की बात थी। और उदकुंभ जहाँ पर जल रखते हैं तो जल में भी जो है वो इस प्रकार के नीचे मिट्टी में कृमि पड़ जाते और उससे जो है वह मर जाते। और झाड़ू तो लगाने पड़ता तो बहुत बार चींटी माता जो है उसमें मर जाते हैं। ये पांच जो है वह रोज के जो है अनिवार्य पाप हो जाते और प्रमादकृत दूसरे भी पाप हो जाते हैं गृहस्थी में, कहीं झूठ बोल देना पड़ता है, कहीं कोई बात छिपा लेनी पड़ती है, कहीं कुछ हो जाता, ऐसे जो है 24 घंटे में और भी पाप प्रमादकृत, अपने कर्तव्य में सावधान नहीं रहता है तो प्रमादकृत पाप हो जाते हैं। इस पापों को दूर करने के लिए पांच ये महायज्ञ बताए गए, ये गृहस्थ जो है अनिवार्य रूप से इसको करता था। लेकिन टीकाकार जो चुल्ली शब्द का अर्थ ले रहे हैं वह दूसरे प्रकार से ले रहे हैं। चुल्ली शब्द का अर्थ प्रसिद्ध तो यही है, हम लोग यही जानते हैं, पर टीकाकार जो अर्थ ले रहे हैं तो वह अर्थ क्या ले रहे हैं देखिए, चुल्ली शब्देन पिठर धारणार्थ क्रियां कुर्वन्तो विन्यास विशेषवन्तस्त्रयोग्राह। ऐसा पहले ऐसा रहता हो घरों में, तीन पत्थर जो है वह इस प्रकार के रहते थे, जहाँ एक तो थाली इत्यादि रखने के लिए, पिठर जो है थाली के अर्थ में भी है, मंथानी दंड के अर्थ में भी पिठर शब्द का प्रयोग। कुछ लोग कहते पिठर माने वो पीठी पीठी बनाते, पर पिठर जो है जैसे मान लीजिए कि जब दही इत्यादि मथा, तो जो मथानी का दंड है ना, उसको जमीन में न रख करके पत्थर पर, पत्थर पर अथवा थाली इत्यादि, आज के समान तो थाने पहले मिट्टी का लेप पोत के रखते थे, पर थाली इत्यादि में पानी का संयोग विशेष होता है, तो उसको पत्थर पर। और पीसने इत्यादि के लिए जो है, मान लीजिए चटनी पीसनी है, हल्दी पीसनी, उसके लिए भी पत्थर की जरूरत। तो तीन प्रकार के मुख्य पत्थर घरों में रहते थे, और उसका पानी से संयोग होने से वहां कृमि करते छोटे छोटे जीव, तो वो मरते। तो ये तीन प्रकार के पत्थरों को लेकर के चुल्ली शब्द का इन्होंने अर्थ किया। लेकिन प्रसिद्ध चुल्ली शब्द यही है कि जो चूल्हा जलाते थे, चूल्हा पर टीका कार इधर के रहे हों, हो सकता है क्यों ऐसा किए, क्योंकि मुख्य अर्थ इन्होंने लिया नहीं। देखिए चुल्ली शब्द है,